Boldog hatalmat és jó estét és boldog karácsonyt kívánok. Nem kell, hogy a Karácsony Gergely magára vegye. Pamnak a képét itt elhelyezzük, hogy emlékezzünk rá. Ezt a műsort én egy karácsonyi revűnek szánom. Mint egy visszatekintve az elmúlt egy-két évre, és összegezve annak tanulságait, mert súlyos tanulságai vannak. És azt szeretném kérni, hogy ti, akik itt vagytok, legyetek szívesek nem visszafogni magatokat, hangosan, harsányan véleményt nyilvánítani. Adjatok utat. Szabad nyilvánítást a véleményeteknek, az érzéseiteknek, hogyha fölhorgat bennetek valami, akkor egészen nyugodtan kiabáljátok be. Így. Legyen meg a hangulat. Engem nagy kitüntetés ért a napokban. Lázár János a szájára vett. Közvetlenül azután, hogy kijelentette Hont Andrásról, hogy ügyes, becsületes. Közvetlenül ezután kinyilvánította, hogy én szerinte genyó vagyok. Hallatlan nagy büszkeséget érzek, bevallom, ez az én Kossuth díjam. Ezt az átkot, ami az Orbán rendszer, ezt a magyar társadalom hívta magára. Nem okolhat érte senki más, csak önmagát. A magyar népnek az a tragédiája, hogy amikor megpróbál fellázadni Orbán ellen, azt is csak Majka papával tudja tenni. Sajnos Majka papa lett ennek a lázadásnak a szimbóluma a kultúrában, annak a lázadásnak, aminek a politikában a szimbóluma Magyar Péter, hát tulajdonképpen Magyar Péter a politikai Majka papa. Majka papa a kulturális Magyar Péter. Ízlelgessük ezt egy kicsit, hát ha nem ízlik. Fura, hogy ez a klinikai halott magyar társadalom ebből az éber kómájából egyszer csak felült. Felült a halott. A halottas kocsiban. És kurva ideges az Orbán rendszer. Úgy volt, hogy ez a felkelés, ez már megtörtént 2006-ban. Ugye? 2006 volt az, amikor Orbán Viktort hatalomra kellett juttatni az utcákon. Az egy nagyon jogos fölhorgadás volt. Hát itt ez most valami egészen más. Pedig nem más. Csak Orbán Viktornak más. Csak abból a nézőpontból más. Orbán Viktor ácsolt a hagyományos magyar sérelemkultúrának egy csomó csatornát kifelé, Brüsszel felé, hogy elcsatornázza az indulatokat. És ezek a csatornák most már látványosan összeomlanak. Nem vezetik el ezt a dühöt. És ők dühötten kiabálják, hogy globalisták, Brüsszel. És a dolog már csak a nyugger társadalomban működik. Meg már csak a roncs társadalomban működik. De a fiatalok körében, az aktívak körében, az adózók körében, a középosztály körében, már még ha egyáltalán van ilyen, hát egyre kevésbé működik. Ez frusztráló lehet. Ez egy ellentétes folyamat, mint ami a világban zajlik. A világban éppen a populistáknak a lázadása zajlik, és éppen sorban esnek el a hagyományos értelemben vett liberális demokráciák. Ehhez képest Magyarországon ez már 15 éve uralkodik, és mi nagyjából most jövünk kifelé abból, amiben a világ befelé megy. Ennyire az élen járunk, és minket követ a világ. Milyen érzés? Mennyire bosszús Orbán Viktor azért, mert Magyar Pétert magyarnak hívják? Hát hogy hívhatják így? Hát a kurva anyját. Hát ez nem ér. Ez olyan, mint amikor valaki csala kinevet a végénben. hogy bazd meg! Most mit tud az Orbán Viktor felmutatni azzal szemben, hogy magyar? Orbán! Ez az Orbán eddig olyan magyarosan hangzott, de a magyarral kontrasztba állítva, hát elég szar. Nem ér, hogy így hívják. Csaló! Nem ér, hogy a nélküledre vonul be. Hát hogy merészeli? Hát az a miénk, ugye? Na, készültem nektek ilyen kis nagyon rövid bejátszásokkal, amelyek fel-fel villantják a rendszer természetét. Orbán Viktornak például van egy profétikus vallomása a saját rendszeréről, bár nem annak szánta, de mi tudjuk jól érteni ezt. Amerikában az rendkívül gyakori, hogy szándékosan a legfölül lévő oligarchák fölözik le a gazdaság működésnek szinte összes hasznát, nyomor határán élnek az emberek, nagyon sokan, nem mindenki, nagyon sokan, és a választásokat úgy nyeri meg mindig az oligarchiák csoportjának egy-egy képviselője, hogy segélyeket, meg szociális érzékenységtől vezetve morzsákat lögdös a leszakadó rétegeknek, és nem segíti őket kiemelkedni ebből, hanem ott tartja őket. És mindig ad nekik annyit, hogy azért a választásokon meglegyen a szükséges támogatás abból a világból. Most Magyarországon is gyakran beszélnek arról, hogy latin amerikanizálódás. Ez ezt jelenti. Ennek a kárvallottja a középosztály, de a szegények is, illetve a leszakadottak, mert ők onnan nem tudnak kiemelkedni, ők mindig ott fognak maradni. Lesznek jobb és rosszabb napjaik, de sose tudnak a saját lábukra állni, munkához jutni, munkából tisztességesen megélni, és nem jutnak el oda, hogy a gyerekeik legalább olyan iskolába járhassanak, hogy a középosztályra való esélyes élethez juthassanak, vagy egy olyat kezdhessenek el. Orbán Viktor ezekben az években megkapta a Habony Árpád ruhatárját. Ez a sárga zakó például ezt reprezentálja. Aztán ezt lecserélte. Most már nem látjuk a sárga zakóban, ugye? Ő maga beszélt arról, hogy hát neki nincsen semmilyen kultúrája, ahonnan jött az se nem paraszti, se nem polgári, se nem munkás, hanem hát egy ilyen eklektikus, olyan semmilyen, és hát ilyen körülmények között tulajdonképpen bármi lehet polgári, amire Orbán Viktor úgy azt rávetíti, vagy úgy attól azt reméli saját magának, akár egy sárga zakó is. Orbán Viktor, amikor ezt előadta, ő tényleg azt hitte, hogy ha mikor hatalomra kerül, akkor ő majd nem ezt fogja csinálni? Nem hallom a válaszokat. Tényleg ezt hitte? Én nem tudom. Baszki, vagy nem gondolt rá? Vagy akkor az még nem volt szempont? Majd, ha én csinálom ugyanezt, akkor ugyan ki fog emlékezni rá? De ő itt, amikor ezt magyarázta, ő úgy képzelte, hogy ő majd valami egészen mást fog csinálni? Csak aztán, amikor hatalomra jutott, akkor hát kiderült, hogy hát nem lehet más csinálni, csak latinamerikanizálódást lehet csinálni. Ő tényleg azt gondolta, hogy erre már senki nem fog emlékezni, mert az internetnek az emlékezete az nem volt ebbe belekalkulálva. Gyurcsány és Orbán 20 éve folyamatosan önmaga bűneivel vádolja a másikat. De léptennyomon. És ilyen értelemben a rendszer nem változik, csak az urak. A maffia marad, de a mafiózó család, amelyik a maffiát fenntartja, az folyton változik, az cserélődik. Orbán Viktor újabb vallomása következik. Kicsit kioktat minket a hatalomgyakorlás módjáról. Teremts fenyegetettségi helyzetet, ha már minden bizalmat elvesztettél. Ez is egy csomag. És akkor ezt jól ismerjük. Ezeket mind ismerjük. Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van. A világháború fenyegető árnyai azok látszanak. Folyamatosan fenyeget a veszély, hogy egy hagyományos fegyverekkel vívott háború egyszer csak atomháborúvá alakul át. Korlátozott vagy korlátlan atomháborúvá. És akkor mi lesz velünk? Teremts fenyegetettségi helyzetet, ha már minden bizalmat elvesztettél. Ez is egy csomag. És akkor ezt jól ismerjük. Ezeket mind ismerjük. Valahogy így kell hangulatot teremteni a karácsonyfa körül. Lehet eltanulni a fiatal embertől. Orbán nem erkölcsileg van megbotránkozva. Ő egyszerűen csak elirigyelte a balliberálisoktól ezt a retorikát. Ugyanúgy, ahogy a balliberálisok elirigyelték Orbán Viktort. Megvan az, hogy mit mondtak a balliberálisok Orbán Viktorra azelőtt, hogy megjött a Gyurcsány. Hát, hogy ez veszélyes. Hát, hogy ez diktátor hajlamú. Hát ez a vezetés. Hát ez de antidemokratikus. És aztán megjött a Gyurcsány, és ott derült ki, hogy valójában nekik ezzel semmi bajuk nem volt, csak irigyelték az Orbán Viktort. És onnantól kezdve, hogy nekik lett egy saját Orbán Viktoruk, már nem volt semmi gond a világon az Orbán Viktorral. Itt valami ugyanis ilyesmiről van szó, nem? Persze Orbán ezt sokkal nagyobban csinálja. Hát az, amit az Orbán Viktor csinál, az egy világpolitikai változata, egy nagy politikai és egy korszakon keresztül ívelő gránitszilárdságú változata annak, amit a Gyurcsány csinált. Hát tulajdonképpen ugyanannak a kalandor politikának, ugyanannak a hitszegésnek, gazemberségnek, de egy nagyobb szabású. Az biztos. És nem véletlen, hogy az Orbán Viktor megnyerte ezt a meccset, mert az Orbán Viktor a valósága annak, aminek a Gyurcsány a hazugsága volt. Az a helyzet. A Gyurcsány az imitálta azt, ami az Orbán Viktor. Az Orbán Viktor nem előadja. Az Orbán Viktor az. Ennek megfelelően az Orbán Viktor az súlyosabb probléma is Magyarországnak, és hát sötétebb lapokra is iratkozik, mint a Gyurcsány, bár ezt korábban nem lehetett elképzelni. Emelje föl a kezét, aki a Gyurcsány idején el tudta képzelni, hogy az Orbán Viktor sötétebb lapokra iratkozik. Jó. Néhány DK-s. Nem kell szégyelni. Klára asszony, még küzd értetek. Ugyan mivel fenyegettek a balliberálisok? Amiről itt Orbán Viktor beszél? Hát az biztos, hogy nem nukleáris háborúval. Hát nem ilyen tétekkel játszottak. Az egész biztos. Hova eszkalálódik ez a háború? Mert eddig sehova nem eszkalálódott. Hát zajlik ez a háború 22 óta, hát tulajdonképpen lassan 4 éve. És hova eszkalálódott? Hát Ukrajnából sehova. És folyamatosan meg vagyunk fenyegetve azzal, hogy háború, háború, háború. Nukleáris háború. De hogyan? Egy atomhatalom nem támadhat meg egy másik atomhatalmat, mert annak a fővárosa nem elfoglalható. Van ez a nukleáris doktrína, hogy egyik hatalom sem akarja saját magát megsemmisíteni. Ezért ilyen hagyományos háborúkat, proxy háborúkat tudnak vívni, amilyen a koreai háború volt, amilyen a vietnámi háború volt, amilyen az első és a második öböl háború volt, amilyen az első és a második afgán háború volt, falklandi háború volt. Ilyenkor mindig egy nukleáris hatalom vív háborút egy nem nukleáris hatalommal, amelyet egy nukleáris hatalom pénzzel, fegyverrel, kiképzőtisztekkel segít. Ez az ukrán háború is pontosan beleilleszkedik ebbe a sorba. Miért lenne ebből atomháború? Mi utal erre? Azon kívül, hogy Orbán ezzel zsarolja a magyar társadalmat, meg ezzel fenyegeti. Oroszország meg fogja támadni a NATO-t? Tényleg? Meg fogja támadni az Európai Uniót? Tényleg? Vagy már nincs is NATO, csak ez még nincsen lepapírozva? És tényleg erre kell számítanunk? És lehet, hogy ebben az esetben Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnak a nevében fenyeget? Orbán Viktor megint megidézi a saját rossz szellemét. Talán még ő sem tudta. Azért sejthette. Soha többet egyetlen kormány sem veszi magára azt a bűnt, nem hibát, bűnt, hogy külföldről fölvett hitelekből jóléti kiadásokat finanszíroz majd. És így eladósítja és tönkreteszi az országot, nem csak a most élők, hanem még a saját gyerekeink vagy unokáink számára is. Soha többet egyetlen kormány sem veszi magára azt a bűnt, nem hibát, bűnt, hogy külföldről fölvett hitelekből jóléti kiadásokat finanszíroz majd. És így eladósítja és tönkreteszi az országot, nem csak a most élők, hanem még a saját gyerekeink vagy unokáink számára is. Soha többet. Soha. Eladósítást. Soha többé. Bazd meg. Soha. A próféta szólott. egyetlen kormány soha többé nem veszi magára ezt a bűnt. Nem hibát. Bűnt, Viktor. Ahogy csinálta Kádár, ahogy csinálta Medgyesi, úgy csinálja Orbán Viktor a következő nemzedékeket, eladósítja, és gyakorlatilag szavazatot vásárol, az itt és mostnak feléli a jövőt. Pont ahogy eddig. Pont ahogy mindig. De ez itt és most megszakad, mert Orbán Viktor azt mondta. És jól mondta. Boldogok vagytok? Miért vagytok boldogok? Hogy mondta? Jól mondta. Úgy van, tapsoljátok meg magatokat. Ez itt már, amit most láttunk, már egy határozottan gyurcsányi hazugságnak a precedense. Egyszerűen csak demokratának kellene lenni, és át kéne adni a hatalmat. De ez valahogy nem megy. Inkább eladósítja a következő nemzedéket. Fölvásárolja a szavazatokat. Ahogyan a kibaszott Ballipsik csinálták. Pont úgy. Ahogyan a kibaszott Kádár János csinálta. Pont úgy. Csak elvárásként működik. Amikor ellenzékben van, akkor kurva jó elvárás, amikor meg hatalmon van, akkor egy az egybe megcsinálja ugyanazt. Én nem is értem, hogy a saját híveinek a körében ez hogy nem bomlaszt. Ez hogy nem bomlasztja a sorokat. Ez az élmény. Mert a kurva anyját. Jó, hát ezek mind egy-egy nézőpont. Úgy tűnik, hogy az ellenzékiséghez egy teljesen más tudatállapot tartozik, mint a hatalomhoz. Ez olyan, mint egy... Ezek képtelnek arra, hogy számoljanak a változással. Azt képzeli, aki ellenzékben van, hogy nem jön el az a nap, hogy az, amit ellenzékben mondott, azt ő majd annak az igazságát betölti, és az majd visszaég rá. Én megfigyeltem magamon, hogy én nem tudok számolni a változással. Én azt képzelem, hogy ami éppen van, örökre az marad. Ugye nézek egy meccset, és vezet az egyik csapat, én azt elkönyvelem végeredménynek. És hogyha egyenlít a másik csapat, vagy fordít, akkor így megfordul az egész világ. Mert nem számolok a változással. És ezért aztán folyton csalódom. Vagy kellemesen, vagy kellemetlenül. De nem számolok azzal, hogy a világ folyton változik, és hogy nem lehet fixre venni semmit, ami történik. És úgy tűnik, hogy a politikusok pont így vannak ezzel. Hogy ők bezáródnak abba a tudatállapotba, amiben éppen vannak akkor, amikor hazudoznak róla, és úgy képzelik, hogy ez a pillanat, ez örökké fog tartani, mert a pillanat totalizálódik az elméjükben. Most tekintsétek meg azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom miképpen védelmezi a civilizációnkat az iszlám hódítással szemben. Excellenciás uraim, tisztelt vendégek! A Mi Hazánk mozgalom most olyat tesz a Hungóf Expo és konferencia megálmodásával, amelyet parlamenti párt még sohasem tett. Célunk, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat, gazdákat, termelőket, startupokat eljuttassuk egy Európai Unión kívüli, dinamikusan fejlődő, bővülő piacra, az öbölmenti együttműködési tanács országaihoz. Első rendű érdekünk új piacok megtalálása. A felvásárlási, vagyis termelői szempontból nézve az eladási árok magasabb szintje számottevő mértékben tudná csökkenteni a magyar gazdák Európai Uniós támogatásoktól való jelenlegi erős függését is. reméljük, hogy ha a mi prémium kínálatunk találkozik az önök igényes keresletével, akkor ez egy hosszú távú és gyümölcsöző együttműködésre ad lehetőséget hazánk és az önök országai között. The market is very huge. You need to come there and use it. It is an international trading hub. Everyone is there. Hungarians are missing. So you need to be there. Hungulf, baszod! Magyar öböl! Nagyon fontos mérsékelni a kitettségünket az Európai Unió felé. Bezzeg az arab öböl, az a Kánaán, bazd meg. Oda nem kell. És jogállamisági elvárásaik sincsenek. Sőt, ja, hogy mecsetek ezreit építik Európában? Hogy hódításban vannak kulturálisan és demográfiailag egyaránt? Miért így zavarná ez a mi hazánkat? Amikor lakosságcserével vádolják az európai elitet, akkor ennek a felelőssége az öböl országokra hogy nem vetül? Most az van, hogy csak huszárnak kell öltözni, és minden meg van oldva, bazd meg. Hogy beöltözöl huszárnak, és akkor mindjárt be lehet hozni Európába azokat a cégeket, meg azt az emirátust, amelyik amúgy hódításban van, kulturális és demográfiai hódításban van Európában? Én értem, hogy nem zsidó, de hát migráns, de hát a migránsoknak a migránsoknak a ideológiai kiképzését végzi. De hát a... Tehát én ezt nem... Tehát mi lesz Európa etnikai homogenitásával, Torockai László? Ezt én nem értem. Mi lesz a terrorizmussal? Már nem probléma? Kurva érdekes. Orbán Viktor megnevezte Magyarország legsúlyosabb válságtünetét. És hát itt azért vannak bizonyos adottságok, amelyeket nem lehet csak úgy felülírni. Tehát megvannak az országnak a korlátai, és ezek között a korlátok között kell egy felelősségtudatos vezetőnek működnie. De amikor megnézem őket, akkor mégiscsak azt a törvényszerűséget látom, ez egy 10 milliós ország. Hát nincs itt 3-4 különböző politikai párt föltöltésére alkalmas minőségi, személyi állomány, hogy így fogalmazzak. Na, elszégyeltétek magatokat, gecik? Nincsen, itt nincsen, bazd meg. Nincsen, itt a Fidesz meg a KDNP feltöltésére alkalmas személyi állomány még éppen megvan, de pont elfogyott, bazd meg. Pont. És több nincs. Hát ez van, hát ilyen kicsi-kicsi ország. Még szerencse, hogy a magyar egy ennyire különlegesen tehetséges nép, különben ennyi se lenne, bazd meg. Gondolj bele, még a Fidesz se lehetne feltölteni ilyen intellektussal, mint Nagy Márton. Ez mit jelent? Kitelt a népnemzeti politikus garnitúra, a többiek mehetnek a Tesco pénztárba, bazd meg. Úgy értem dolgozni, nem vásárolni, gecik. Széthordták az országot, és most át is adnák a hatalmat. De kinek? Ha nincs még egy politikus garnitúra, hát kifogyott a személyi állomány. Orbán Viktor éppen föl tudta tölteni a saját Kádár állományát, és akkor így azt érezte, hogy baszki, elfogyott. Igen. Németh Szilárd még éppen belefért. De nyilván a főzni tudásával fért bele. Valakinek főzni is kell. Igen. Elfogyott. Kifogyott a garnitúra. Ez van. Na hát. Orbán Viktor ritkán val szerelmet. Ritkán vallja meg az érzéseit, olyan őszintén, olyan mélyen. Ritkán avat be, hogy az ő szíve kiért dobog, és hogy kinek áldozza az ő szívének minden csepp vérét. De néha, néha szentimentális hangulatba kerül. És olyankor vall. És ez egy meghitt pillanat. Úgyhogy most egy kicsit kussoljatok el. Szálljatok magatokba. S hallgassátok Orbán Viktort, hogy szerelmet vall. De kinek? Minden csepp vére a szívemnek az ukránokkal. Ez egy hősies nép. Nekünk sok konfliktusunk volt, meg van velük, de ez most nem érdekes. Ez egy hősies nép. Rendkívül hősiesen harcolnak. Természetesen az ukrán pozíciót meg kell érteni. Szerintem az ukránok pozíciát a legjobban a magyarok értik. Tehát ugye szoktak beszélni Bucsáról. De 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Tehát ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás az oroszokra, hát mi tudjuk? Hát a mi Zelenszkijünket felakasztották. Az 56-os forradalom után. Szóval nekünk nem kell elmagyarázni, hogy milyen brutális tud lenni egy orosz háború. Pontosan tudjuk. És mi ezért azt gondoljuk, hogy mindent meg is kell tenni Ukrajna érdekében. Szerintem az egy helyes gondolat, hogy Ukrajnát vonjuk be abba a közösségbe, amelyhez tartozásnak az előnyeit az elmúlt 30 évben, ahogy ő mondta, mi magyarok is élveztük. Tehát az ukránok kerüljenek közelebb az Unióhoz. Hogy azonnal belépjenek-e, az egy nehéz kérdés. De hogy kínáljuk fel a lehetőséget az ukránok, hogy kapcsolódjanak hozzánk, az egy minimális morális és történelmi felelősség. Én ezzel egyetértek. Nem szabad egy ilyen érzelmes pillanatot ilyen durva jelzőkkel illetni. Morális. Hogy áll ez a szó Orbán Viktor szájában? Ja, tökön a gyűszű. Lehet, hogy szerepet játszik az, hogy ez a pódiumbeszélgetés Berlinben zajlott? Netán, minden csepp vére a szívemnek az ukránokkal. De akkor miért szurkol az egész jobboldali kurzus? Bencsik Bubu Andrással az élen. Nyíltan az oroszoknak? Miért? Az Origónak miért orosz zászló a fejléce? Miért orosz hírek pörögnek rajta, bassza meg? Ha minden csepp vére a miniszterelnök urunknak az ukránokkal. Miért kampányol Magyarország Ukrajna uniós tagsága ellen? Orbán Viktort a mi cinizmusunk nem tántorítja el Ukrajna mellől. Magyarország barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek is. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. Szeretném teljes egyértelműséggel kifejezni, hogy Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Állunk Ukrajna rendelkezésére, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Zahid Zavarsanok. Megint egy mélységesen gyurcsányi pillanat. Ez volna a barátság? Milyen lenne, ha Magyarország Ukrajna ellensége lenne? Akkor mi történne? Lássuk, mit jelent a barátság Orbán Viktor szótárában. És most bemutatom az új készafont. Gyars, okos, és minden adatot biztonságban van nálam Kijevben. Tiszafon. Made in Ukraine. Forgalmazza Magyar Péter. Minden csepp vére a szívemnek. Ez egy hősies nép. Morális kötelesség. Miért mocskolja a magyar rezsim az ukrán Nagy Imrét? Miért? Hát nekünk volt egy saját Zelenszkijünk, akit felakasztottak. Miért ácsolunk bitófát? Hullarablók lettünk? A legpocsékabb nemzet? Ki fogja ezt a gyalázatot lemosni a magyarságról? Nincsenek válaszok. Majd Dopman papa? Még szerencsénk van, hogy Oroszország nem akar háborút. Az EU-tól kell jobban tartanunk, vagy az oroszoktól? Az EU-tól. Hát az oroszoktól miért tartanánk? Az nem akar háborút. Az nem akar háborút. Tehát akkor miért Ukrajna területén zajlanak a harcok? Miért? Nagyon érdekes. Úgy tűnik, hogy beérett a vetés. Oroszország egy békés nép, amelyik nem akar háborút. De nyilván arról van szó, hogy a hölgy nem hallotta Orbán Viktort Berlinben beszélni arról, hogy milyen brutális az oroszok ellen egy háború. Hát, pedig Oroszország nem akar háborút, hát Oroszországot bele kényszerítették ebbe a háborúba Ukrajna területén. Hát bele, nem is volt más választása a szegény Putyinnak, mint megtámadni Ukrajnát. Szabadjon már nácitlanítani. Ja. Nagyon érdekes, mert én azt hiszem, hogy Orbán Viktornak lett egy bizonyos fogalma arról, hogy mekkora szarba keveri magát a hulladék kalandor politikájával, és hogy ez esetleg visszaéghet rá. Úgyhogy úgy gondolta, hogy ha ennek a tanulságát is előbb mondja ki, akkor majd mentesülhet a következmények alól. A politika az egy olyan műfaj, hogy nagy ügyekben, ha egyszer rátál egy vágányra, arról lejönni anélkül, hogy az emberek megkérdeznék tőle, tehát, de eddig az ellenkezőjét mondtad. Magyarország barátja Ukrajnának, és az ukrán embereknek is. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. Ez kettős beszédet nem hiszem, hogy beveszi az emberek gyomra. Akarjuk mindenképpen kívül tartani Ukrajnát, mert ha beengedjük, az összes pénzünket, mint a szivacs fogja felszívni. Akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert az azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az unióba, a pénzt meg kiviszik az unióból Ukrajna. Mocskos kettős beszéd. Kurva anyját az olyannak, aki ezt a kettős beszédet, tehát ezt nem veszi be az emberek gyomra. És úgy gondolta, hogy ezt elmondja, és ez egy varázsige, és akkor ez majd nem lesz. Akkor majd, hiszen ezt is ő mondta, hogy nem veszi be az emberek gyomra, tehát ez ő rá nem éghet vissza, igaz? Itt az Orbánból már teljesen Gyurcsány lett. De teljesen. Hát hazudsz, öreg! Hát tegnap az ellenkezőjét hazudtad, hát becstelen vagy, hát a magyarság szégyene vagy, bazd meg! Hát miért nem takarodsz már el? Van olyan, aki ezt érezte 2006-ban? Van itt köztünk? Hú, bazd meg, mind legóztatok, igaz? Bazd meg! Mindenkinek van kifogása, igaz? Mindenkinek az anyjában volt, még az anyjában sem volt. Egy kurva kezet nem látok fönt. Hát nem hiszem, hogy a kettős beszédet beveszi az emberek gyomra. Hát igen. Ez telt ki a kádári garázdálkodj okosan Magyarországából. Most már mindkét kurzus teljes egészében eljátszotta a becsületét. Itt az ideje, hogy mindkét kurzus eltakarodjon, és jöjjön valami egészen új, valami egészen más. Tegyük észre magunkat, mert azért mellettünk van egy olyan ukrán hatalom, amelyik esetleg megtámad bennünket, akkor majd megkérdezem mindjárt a katonákat, hogy mi lesz velünk. Ez egy valós veszély, szerinted? Hogy Ukrajna megtámad így, minket? Hát ne visszajön, hát attól mindent el lehet képzelni. Hát ez egy ökör. Putyin jelen pillanatban nem az ellenségünk. Hát hogyha valaki megvédhet bennünket az ukrán hadseregtől, az ő. Geopolitikai elemzés. Bazd meg, hát ha valaki megvédhet minket, az Putyin, az ukrán hadseregtől. És életszerű. Ukrajna feladja a keleti megyéinek a védelmét, és megtámadja a NATO-t, és akkor mindjárt az Uniót. Ez tehát a terv. Zelenszkij nyugatra tolja Ukrajnát. Fegyverbe! Meg kell védenünk Nyíregyházát az ukrán hadseregtől, gecik! Hiszen csak 1500 kilométerre van a fronttól. Ugye? Olyan nagyon életszerű. Ugye? Ki véd meg minket Ukrajnától? Hát Putyin. Hát Putyin. Hát nem is a NATO. Nem is az ötös cikkely. A faszomat Putyin. Persze. Ez pár hónapja még egy vicc lett volna, amit a fiatalember mondott. Putyin összefog a NATO-val. Ajajajaj. Majdnem röhögtem. Sajnos egyre kevésbé vicces. Egyre életszerűbb. Emlékeztek a magánnyugdíj pénzekre? Hát már abba bele kellett volna bukniuk, hogy azt ellopták, nem? Csak akkor még konjunktúra volt, igaz? Akkor még pörgött a gazdaság, növekedett a GDP, ugye? Szárnyaltunk, ugye? Mindenkinek jutott egy kis krumplileves. És akkor még jó világ volt. Hát ellopták, ellopták, de azért jól élünk. Hát ezt ellopták, hát végül is ők az urak. Talán járt is nekik, nem? Most már nem, mert már nincsen krumplileves, igaz? A gyomrot kordult, vagy a szádat... Nem a zsömle a kicsi. Ja. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ellopták, nem lett volna szabad, hogy így legyen. Nem lett volna szabad hagyni. Ha lett volna ellenállás, ha akkor, amikor lenyúlták a magánnyugdíjpénzeket, kiment volna annyi ember az utcára, mint amennyi most kimegy az utcára, akkor visszakoztak volna, mert megijedtek volna. Csak mindenkinek kényelmesebb volt mereszteni a seggét a fotelben, és kapcsolgatni a kibaszott távirányítót, ugye? Azt szólta hozzá a fiatalember, hogyha én ott lettem volna, én is elloptam volna. Hát ez az igazi magyarságtudat. Ez az a szellem. Ez az a szellem, ami itt nekünk újra meg újra termeli nekünk a feudalizmust. Ez az a szellem, amitől nem leszünk büdös, mocskos, nyugatos, brüsszelita lépség. Nem leszünk. Igen, elloptam, mert magyar vagyok. Én is elloptam volna, igen. És akkor most hazudoznék. Így, hát, maradt a krumpli leves szegény igazságaim mantrázása. Nem hiszem, hogy ennek a magánnyugdíj pénzlopásnak ennek következmény nélkül kellett volna maradnia. Aki visszalép a magánnyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. Mit tud arról, mi lett a magánnyugdíjpénztáros megtakarításokkal? Nem tudom. De a magánnyugdíjpénztári megtakarítások hova tűntek, hol vannak ezek a pénzek? A magánnyugdíj megtakarítási pénzek, azok a költségvetés gondolom felhasználta ezeket. Valamilyen formában megoldották ezeknek a problémáját. Na de úgy volt, hogy magánszámlákra került, tehát mindenkinek egyéni számlája lesz, és oda kerülnek ezek az összegek. Hát erre nem tudok most válaszolni, ha úgy, hogy bele kell mélyednem ebbe a kérdésbe. Hova lett az a pénz? Megvan. Hol van? Szerintem az állam kincstárban. És miért nem az egyéni számlákon, ahogy megígérték? Nem tudok ilyen ígéretet. Az egyéni számlavezetés biztonságot, garanciát jelent, és egyúttal befizetések nyomon követését is lehetővé tesz. A magánnyugdíjpénztári megtakarítások. A magánnyugdíjpénztáros megtakarítások valami? Most nyilatkoztam, úgyhogy most már. De nem erről nyilatkozott. Hol vannak ezek az összegek? Egyetlen egy állampolgár sem jár rosszul, a befizetett járulékok nem vesznek el, hanem megkapja a nyugdíját, amennyit megérdemel mindenki. Amennyit megérdemel? Egy kurva rubellel se többet. Nem csoda, hogy nem tudják, nem látták még az alábontásokat. Anélkül mit tudnának mondani? Én az előbb már nyilatkoztam. Ez a legcukibb. Hát bazzeg, ő már megvan. Ő már az előbb nyilatkozott. De nem erről, kiáltja utána a riporter, de hát ő már az előbb nyilatkozott. Ő minden, így bazd meg. Azt a kurva, mekkora bajba vannak ezek. Gohazudozni kell. Mindenki annyit kap, amennyit érdemel. Mészáros és Tiborc azok annyi hazafiasak, hogy annyit érdemelnek, amennyiük van. Meg hát jól is költöztek, meg jól is házasodtak. Tehát nektek is lehetett volna. Orbán Viktor nem csak a pénzünket lopja, hanem a dumáit is. Csapásokat adunk és kapunk. Csapásokat adunk és csapásokat kapunk. A kicsi a tét, a kedvünk sötét. A kicsi a tét, a kedvem sötét. A csúcsra is csak akkor érhetsz, ha egy hegy eléd beáll. És csak akkor érhetsz csúcsra, ha egy hegy eléd beáll. Fürkészeket küldtem ki. Fürkészeket küldtem ki. A világ minden részén. Akik meg is tértek útjukról. Soha se becsüljük le a sötét oldal erejét. Lebecsülöd a sötét oldal hatalmát. Aki belejön a lopásba. Ezeket a beszédírókat tényleg kifizetik? Tényleg úgy bánnak a pénzünkkel, mint akik lopták. Nem? Ha egy plágium ügybe bele lehet bukni, akkor ez hogy fér bele? Hogy a Disney filmből szó szerint kilopják a frázist, bazd meg. De szó szerint, hogy eléd be, így bazd meg, ahogy énekli, eléd be, áll. Faszom, ki... Várjál, most várom azt a véleményt, hogy te is kilopnád, ha ott lennél. Most bezzel kussol az úriember. Kövér László is időutazott egyet a saját testéből, kiteleportált valahova a múltba, valamikor a ezredfordulót követő évtizedben, mert valami olyasmit adott elő, ami hát egészen anakronisztikus a jelen pillanatban. Ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, hogy miért élünk rosszabbul. A háborúból, háborúból, a háborúból, és a háború utolér bennünket. A háborús pszichózis keltés az egyszerűen egy vesztett, pozícióját vesztő, bukott, teljesen sikertelen és Európát romlásba döntő politikai elitnek a menekülő pályája. A háború, háború, háborús mámor olyan, mint a drog. A háború olyan, mint a drog. Olyan, olyan, olyan. Az elején élvezed, aztán belehalsz. Olyan, pont olyan. Kövér László minden szava aranyállítmány. Nem hallja magát kívülről? Hogy-hogy? Egy ponton belefulladsz az összes hazugságodba, hogy úgy hull a nyakadba, mint a saját szarod, és végül lenyeled, és végül letüdőzöd, és végül belefulladsz, bazd meg. Gyurcsányéknak ez 2006-ban jött el, Orbánéknak meg 2024-ben, és innen már nem lesz visszaút. Előrefelé van az út, a szakadék felé, és nem tehetnek többet, mint hogy lelassítják ezt a folyamatot, de el nem kerülhetik, ki nem térhetnek előle. Ez a jó hír karácsonyra. Ezt osszátok be magatoknak. Orbán Viktor. Megértette, hogy a cigány etnikum tagjai, azok miért szavaznak rá ilyen számban. mondjuk a cigányok világában nekem azért van nagy támogatottságom, mert rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani. Szavazás előtt 20 000 forintot fog adni mindenkinek, aki őrá szavaz. Hogy hatnak rá az emberekre, hogy rájuk szavazzanak? Lefizetik őket az embereket. Tudomásunkra jutott, mivel velünk történt az egész dolog, hogy Kálmán Béla, mint jelenlegi polgármester, a feleségemnek a Nyírmadei Kultúrház előtt, választások előtt, nem tudom mennyi pénzt, de vastag pénzt adok neki oda. 180 000 van. Elfogadtam, igen. És hány embernek osztottad szét? Hát, és nagyon soknak, nem tudnám most így megszámolni, de mindenkinek jutott bele, ő is mind azt mondta, hogy polgármester úr, akkor szavazni. Visszajelzés jött, hogy pénzeket osztottak a szavazásért, 5-10 000-eket. Adta a 10 000 forintot, és húzom be. A kisebbséget tudja, polgármester úr, én bemettem is legyszerte. Így pénzt osztotta, segít, állampénzit osztotta a választás előtt egy héten, 3 000-et kaptak, ami oda szavaztak, utána felajánlott több embernek is 1 000 forintokat. És szó szerint megmondta, hogy azért nem ad nekem előleget, mert ő tudja, hogy én nem rá szavazok. Hát én más egyiket nem vagyok. Én csak mivel akarok. És tőle kaptunk tavaly is 20 000 forintot, nem mástunk be, hogy áll. Aha. Ezek a cigányok valóban munkát kaptak Orbántól, csak Orbán Viktor elfelejtette közölni, hogy mi volt ez a munka. Az volt a munka, hogy rászavazzanak, és meg is fizette őket ezért. Ők pedig jól elvégezték ezt a munkát. Nem kell szégyelni a jó munkát. El van végezve. Én reklámellenes vagyok. Marketingellenes vagyok. Úgy gondolom, hogy a reklám az meghekkeli a kapitalizmust. Úgy gondolom, hogy a termékek és szolgáltatások szabad versenye az arra alapul, így lett meghirdetve a kapitalizmus, hogy egyre jobb és jobb és jobb termékek és szolgáltatások legyenek, legyen egy evolúciója a termékeknek és szolgáltatásoknak, és ebben az evolúcióban, ebben mi, felhasználók és fogyasztók, egyre jobb és jobb körülmények közé kerüljünk. Csak hogy jött a reklám, és a reklám nyomán nem a termékek és a szolgáltatások versengenek egymással, hanem a termékekről és szolgáltatásokról szóló marketing hazugságok kezdtek el versengeni egymással, és pedig még csak azok sem minőségi alapon, hanem a penetráció mértéke szerint. Minél többször hangzik el egy marketing hazugság, annál virálisabb, annál inkább realizálja a fogyasztást. Hát ez valójában a kapitalizmus meghekkelése. Valójában versenyellenes, kapitalizmus ellenes, a tőkekoncentrációt és a trösztöket és a egyre nagyobb tőkefelhalmozásnak a mértékét szolgálja, és ellehetetleníti a versenyt. Én azt hittem, hogy tök egyedül vagyok ebben az országban a marketing kritikámmal, és aztán kiderült, hogy vannak elvtársaim. Vannak olyanok, akik velem közösen gondolkodnak. Hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Politikai vagy reklámon a tévéhirdetést érti? Tévéhirdetés, akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában, amit a köznyelv reklámként fogad el. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Milyen undorító dolog a politikai hirdetés meg a manipuláció, ha éppen veled szemben gyakorolják. Bezzeg, ha te élhetsz vele korlátlan állami forrásokból. Az egész más. Mégiscsak sikerült megbarátkozni ezzel a undorító manipulációs eszközzel, igaz? Lehet, hogy ez a sárga öltöny, ez a hazudós öltönye? Ez nem magyaráz meg mindent. Attól tartok. Orbán Viktor kurzusa mit sem ér annélkül, a Nyugger kommandó nélkül, amelyet mindig maga előtt hajt, és amely hát tulajdonképpen hát így feldolgozza meg, előemészti a társadalmat, mielőtt Orbán Viktor hozzálátna és megvacsorázna belőle. Hova tartoztok ti? Milyen szervez? Mi? A Balzakhoz, az egy diák médium. Nagyon köszönöm. Melyik oldalon álltok? Mi? Mi függetlenek vagyunk. Nem nincs olyan független? Nem. A kérdéseiről nagyon látszik, hogy hova tartozik. És mi látszott a kérdésemről? A kérdéseiről, hogy hova tartozik, hogy nem a mi oldalunkon van. De mindegy. Tehát attól független az igazság, attól még az igazság. Ezt érte kéne, mert az fiataloknak, hogy hol jobb és miért jobb. Miért jobb? Mennyi mindent kaptok ti? Ingyen. Ez kellene már észbe. Igen. És mi mit kaptunk annak idején? Igen. Mi semmit nem kaptunk, mindenért fizetni kellett. Most minden ingyen van a fiataloknak, bizony. Minden ingyen van nektek, gecik. És sír a pofátok, igaz? Nem szégyellitek magatokat, gecik? Basszátok meg! Ennek az idős hölgynek gyerekkorában semmi nem volt ingyen. Nektek meg minden! És ti kivándoroltok! De tényleg egyébként tök ingyen utaznak. De már az iskolásoknak is bérletet kell venni. De ők ingyen utaznak mindenhova. Országosan. Mindenhova. És neked? A megdolgoztak érte, mondta, remélem, hogy ugyanaz a fiatalember, aki az imént. A két kezükkel építették fel ezt az országot, ezt még nem hallottam. Öreg lennék, járna a 14. hónap. Hát igen. Sikerült azt a nyugger-szoci szellemet egy az egybe becsatornázni a Orbán Viktornak a saját politikai vállalkozása mögé, amiről korábban senki nem tudta volna elképzelni, hogy ez lehetséges. Hát Horváth Ádám az forog a sírjában, de úgy, hogy erőművet lehetne rá kötni, és akkor a Paks 1-et is ki lehetne kapcsolni végre. Ha kormányra kerül ez a Magyar Péter, úgy megadóztatja a nyugdíjakat, hogy én is lophatom a kefirt a közértből. Ha jön a Tisza, baszhatom a taxizást, mert dupla annyi lesz az üzemanyag is. Választhatok majd az ukrán liszt, az ukrán csoki meg az ukrán tej között, ráadásul kétszer annyiért. Tisza kimondta, hogy megszünteti a rezsicsökkentést, így majd vagy eszem, vagy a távfűtést fizetem. Még erre a rupótlan panelre is fizethetünk majd olyan vagyonadót, hogy elmehetek 3 műszakba a nyomdába. Azt mondta, beenged majd minden migást, úgyhogy én a buszról sem merek majd leszállni a lakótelepen. Ívem egyetlen királynője, ha jön a Tisza, új bizniszbe vágunk. Mész a utcára. Csináltam is egy szép mázas köcsögöt, rá is írtam Magyar Péter. Ha tudjátok most, ki lesz kormányon 4 évig, írjátok meg kommentben, hogy még betankolhatnak egy kis kevertből. Ebben az országban 2 szövetség is köttetett. Az egyik az a roncstársadalom és a politikai osztály között, a középosztály ellen. A másik az a nyugger társadalom és a politikai osztály között, az aktívak és a fiatalok ellen. Az a helyzet, hogy a nyugger-szoci kulturális jegyek, azok megőrződtek és átlettek mentve ebből a ballipsi siránkozás kultúrából, ebbe a népnemzeti siránkozás kultúrába, egyszerűen átlettek hangolva. És most már igazából ezek nemzeti nyugger-szoci siránkozások. Arról van szó, hogy Orbán Viktor levonta a következtetést 2002 után, mikor elvesztette a hatalmát, hogy neki igenis Horn Gyulává kell átváltoznia. Mert ennek az országnak Horn Gyulára van szüksége, Kádárra van szüksége. Erre a zsíros, komcsi tanácselnök elvtársra, erre a munkásőr elvtársra, Erre az ásatag, posztkommunista, vénséges, elavult, elaggott, időtlen szarra van szüksége, ami a Horn Gyula volt, és gyakorlatilag átültette magát ebbe. És most már és valójában egyesítette Csurkát Hornnal. Ez a helyzet. Csurkát Hornnal. És ez a fúzió, ez így együtt, ez a mai Orbán Viktor. Tégettől tölt a hurkába, bazd meg. Jó lesne a hurka, csak ne belőled készülne. Na. Most jön a rendszer szürke állománya. Most jön a kreatív kapacitás. Csak figyeljetek. A szociális hozzájárulási adót a két rész esetén, tehát a tehát a nyugdíj a minimum, bérminimum esetén, és a garantált bérminimum, garantált, na, minimál nyugdíj, nem, úgyhogy minimum, azért nem tudom szólt, segítsetek. Tehát alapvetően mindkét esetben, ugye a bérminimum és a garantált bérminimum esetén nem kellett a szociális hozzájárulási adó kifizetni az emelés után. Ezt 3 évre adtuk, ezért volt az aláírás. Még szerencse, hogy megvan a jó képességű személyi állomány, nem? Képzeld el, ha nem lenne. Ez mennyire rossz képességű már? Te jó Isten! Bérminimum, nyugdíjminimum. Ez nem jutott eszébe, bazd meg. Ez nem jutott eszébe. Ott ül mellette a két csicskása. Hát miért nem készítették föl erre? Ez a miniszternek a meghallgatásán zajlott az Országgyűlési Bizottság előtt, és senki nem volt, aki előre elmondta volna, hogy milyen szavakat kell használnia, esetleg egy sárga jelölő filccel kihúzta volna, hogy bérminimum, nyugdíjminimum, azért ez bazd meg nem rakétatudomány. És ott van mellette a két csicskása. Mind a kettő tudja a szavakat. Jól láthatóan. Na, neres lennék, akkor anélkül lennék miniszter, hogy tudnám. De miért nem a két csicskása a miniszter, ha tudja a szavakat? Miért az lett a miniszter, aki nem tudja? És ha ő tudja, az meg nem tudja, akkor miért nem az beszél, aki tudja? De ott vannak ketten, akik tudják, és ott meg kell kérdezni tőlük. Mazeg... Mici mackó mancsa beszorult a mézes csuporba. És azt mondja, malackának és fülesnek, hogy segítsetek már. Hát beszorultam. Jó, hát igen. Amit most fogtok hallani, az a egész estének a legdöbbenetesebb pillanata lesz. Ez az eddigiekkel lehet viccelődni, meg még valamennyire érteni is lehet. Van rá valamiféle magyarázat. El lehet magyarázni, hogy történhetett ez. Persze gyalázatos, meg szégyenletes, meg nevetséges, de megtörtént velünk, és végül is értjük, a magunk groteszk módján még ki is tudjuk röhögni magunkat, meg őket, meg az országunkat, meg ezt az egész nyomorult sorsot, amit itt élünk. De ami most következik, erre nekem nincs értelmes magyarázatom. Nem veszi meg, ott nincs wifi meg internet Németországban, mert nagyon le vannak maradva, ott középkori állapotok vannak ebből a szempontból, és ők meg nem fejlesztették ki. Ezt most azonnal hallgassuk meg újra. Nem veszi meg, ott nincs wifi meg internet Németországban, mert nagyon le vannak maradva, ott középkori állapotok vannak ebből a szempontból, és ők meg nem fejlesztették ki. Igen, Tóth Gabi az ő okosságát dicsérte, de hát Tóth Gabinak is kell valaki, akire felnézhet. Na most valaki magyarázza már el, legyen szíves ezt a jelenséget, mert ez döbbenet. Most mondom, hogy kicsoda Schmidt Mária. a magyar érdemkereszt középkeresztje a csillaggal, 2023, Széchenyi díj, 2014. De bazd meg, ilyet még a Szalacsi sem mondott volna, mert még az se volt ennyire hülye, mint a Segg. De ekkora önbizalma sincsen, mint a Mariska néninek. Hát ez hogy történt? Valaki érti ezt, hogy kiáll Schmidt Mária, aki történész, középkereszt a csillaggal, Széchenyi díj, szerintem a Széchenyi kép a túloldalon leesett falról, és azt mondja, hogy Németországban nincs internet, mert nem építették ki a wifi hálózatot. Középkori állapotok vannak. Ezt mondja a szájával. Há, hogyan? Miért mond ilyet? Amikor kimondja, nem tudja, hogy hülyeség? Tudjad? Lehet, hogy az alábontást kellett volna megnéznia. Azt a kurva. Igen, 2006 ér, de nem kell hülyének lennie, csak szolgának. Nem kéne ostobának lennie, hogy 2006 ér tör lesz. Ugye 2006-ban ő megpróbálta megpucsolni Orbán Viktort. És ezért neki hát szolgábbnak kell lenni a fideszes normánál, de úgy tűnik, hogy hülyébbnek is. Talán ezt is elvárják. Talán azt mondta neki Orbán Viktor, hogy ez csak szolgasággal nem tudod letörleszteni, Mariska. Neked hülyét kell csinálnod magadból nyilvánosan. És a Mariska azt mondta, hogy hát jó. Hát jó. Tudjátok ti, hogy mi köze van Magyar Péternek a Tiszához? Most kaptok egy új nézőpontot erről. Tényekben mutattak azt a Pétert, ezt az idén, aki a tóra, vagy mit tudom én, milyen Tiszatóra, itt küldött ma kétszer is papírt. Hogy majd így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, el akarja a fiataloktól venni az adókat, az mind. Tehát akik 25 éves koráig nem fizettek adót, akkor azt ő el akarja venni, azt fel akarja emelni, teljesen áltörleni. Figyelem mindig. És a Mimál van, a Brüsszellel vannak nagyba, ő a magyarok pénzét is ki akarja utalni Brüsszelbe. Az annyit jelent, én megfigyeltem, amikor mondta az ember, hogy egy magyar családnak, aki 4 vagy 5 gyerekkel például van, vagy legyen 6, azt mondja, több százezreket kivesz a bukszájából. A tévében mondták, a tényekben. A kormánypárt az ellenség. Hogy ő Brüsszellel van, nagyban van neki ott valami barátja, mert mutatták is együtt, de hát én már felálltam. Hát megmenteli, mi joga van, őt nem lehet. Őt hát nem, szóval azt is kitalálták, hogy szénkártyát kapunk. Hogy amit 200 000 forintig a Pétert állítólag talán az adná, ha minden igaz. Aki a Tiszatónál van, az a főnök, akire mindent rápogtak-e. Önök szerint lesz kormányváltás jövőre? Én szerintem lesz. Lesz, már nagyon mondogassák a tévében. Mondogassátok! Lesz! Magyar Péter, a Tiszatónál ő a főnök. Bazd meg! Hiszen a Tisza az nem egy párt, az egy tó. 100 000-eket vesz ki a magyarok bukszájából. Odaadja Brüsszelnek a magyarok pénzét. Hányast adna Orbán Viktor erre a feleletre? De a részletek pontatlanok ugyan, de az eredmény jól jött ki, nem? Hát nagyon mondogatják. Nyilvánvaló, hogy el kell hinnie, hiszen ami a tévében mondogatnak, azt is elhiszi. Ilyen az elfogulatlan hülyeség. Nem hajlik sem erre. Van egy kis kétségbeesés érzésem, amikor ezt a következő bejátszást mutatom nektek. Van még egy pár perc adásig, és én éppen töltöm ki a nemzeti konzultációt, pár perc az egész. De szerintem ez fontos. Töltsétek ki ti is, hallassátok ti is a hangotokat. Hallassátok ti is a hangotokat. Hát mi szeretnénk hallatni a hangunkat, csak hogy a hatalom nem számol el a visszaküldött konzultációs hívekkel, hanem bemondásra kéne elhinnünk a kihirdetett eredményt. Miért nem számol el vele? Miért nem mutatja be a konzultációs híveket, hogy valójában mit küldtek vissza? Talán azért, mert ha megtenné, akkor minden magyar visszaküldené? És véleményt nyilvánítana? És már nem festene olyan jól az eredmény? Ne, nem kétségbeesettség ez? Amikor a Marsi Anikó, ez a Marsi Anikó volt, ugye? Hm? Ja. Hát ez nem szar ez, amikor még néhány perc van a műsorig, de én most kitöltöm a konzultációs ívet, töltsék ki önök is, hallassák a hangjukat, ami azt jelenti, hogy kiabáljanak bele ebbe a kibaszott nerbe, és majd felhasználják a maguk hangját valamire, vagy sem. De nem fog számítani, hogy mit kiabáltak bele ebbe a kibaszott nerbe, mert sose tudják meg, hogy mire volt jó. Mert nem számolnak el vele. Csak használják, ha hasznos. Ha nem hasznos, akkor meg leszarják. Tudtátok, hogy a Szőlő utca az egy álhírbotrány? Tudtátok, hogy nincsenek kiskorú sértettjei? Van egy álhírbotránya az asztalon. Nincs tehát kiskorú sértettje a Szőlő utcai büntetőügynek, ez derült ki az igazságügyi minisztérium jelentéséből. Egészen példátlan rágalmazás hadjárat, semmilyen kiskorú sértett nincs. Ez egy egyszerű, felforgató tevékenység volt. Ilyen alaptalan vádakat mondtak el. Rágalom hadjárattal, egy álhírbotránnyal terjeszték a vádhíreket. Nincsenek kiskorú sem áldozatok, sem elkövetők. Semmilyen kiskorú érintett nincs. Álhírbotrány. Van olyan ügy, amely vád emelési javaslatra fog kerülni az ügyészségre. Ilyen még kérdéses, különösen a két hölgy van, akik a nevelő szülői tevékenységük során szexuális kapcsolatot létesítettek a nevelt gyermekekkel a Szőlő utcában. Ezeknek a büntetőeljárása jelen pillanatban is folyik. Ami most megütötte a fülemet Szőlő utcával kapcsolatban, hogy nevelőszülő kérdésében úgy fogalmazott miniszter úr, hogy szexuális kapcsolatot létesített a Szőlő utcában nevelt gyerekekkel. Tudjuk, hogy voltak kiskorú érintettjei a Szőlő utcai botránynak. Ehhez képest hónapok óta azt hallgatjuk Hollik Istvántól, Rétvári Bencétől, Selmeci Gabriált és az egész kormányapparátustól, talán öntől nem személyesen, hogy nem voltak kiskorú érintettjei a Szőlő utcai botránynak, hogy aki ezt állítja, az álhírt terjeszt, ez az egész egy álhírbotrány, és fel fognak jelenteni mindenkit, aki ezt mondta, és rendőrségi eljárás fog indulni. Az összes olyan képviselővel és sajtómunkással szemben, aki ilyet állított. Remélem önnel szemben most akkor nem indul eljárás, miniszter úr, mert most ön is azt mondta, hogy ilyen eset volt, hogy kiskorúak is érintettek. Tehát akkor magyarul ki lehet mondani azt, hogy a kormány eddig hazudott azzal kapcsolatban, hogy ez egy álhírbotrány lenne, és hogy nem voltak kiskorú érintettjei. Hát, valóban álhírbotrány, csak hogy ezt az álhírt a Fidesz terjesztett el, konkrétan Tuzson Bence terjesztett el azt az álhírt, hogy nincsenek kiskorú sértettjei az ügynek. Márpedig hát vannak, és ő tudhatott is erről, hiszen hát ő az igazságügyminiszter, és még mindig nem mondott le. Ez nagyon jellemző. Szóval hazudnak valamit, azt, hogy mit hazudnak róluk, majd az marad meg végül is, hogy ők mondták azt, hogy álhír, ami maga volt az álhír, hogy az álhír. Hát, bazd meg. Az a helyzet, hogy most ők szeretnék áttematizálni, átterelni a diskurzust arra, hogy ezekkel a rossz gyerekekkel, ezekkölyökkel, vásodkölykökkel, ezekkel szemben szabad-e fizikai erőszakot alkalmazni. És ők szeretnék, hogyha erről szólna a diskurzus, és már el is foglalták a nekik tetsző, meg a szerintük a társadalmi többséget képező álláspontot, hogy igenis szabad és szabadjon. Csak hogy hát a Szülő utcában nem ez történt. Nem egyszerűen az történt, hogy megfegyelmezték, fizikai erőszakkal megrendszabályozták a rossz gyerekeket, hanem az történt, hogy betörték őket prostinak, méghozzá buzikurvának, hetero intézet is fiúkat. Bizony, az intézetvezető leszopta őket. Az intézetvezető betörte őket, amiben az intézetvezető helyettese és utódja is részt vett. És azt a cselekményt, ami azon a videón látható, azt ennek a kontextusában kell nézni. Az ott ezekből a hetero fiatalokból, vásott kölykökből való buzikurvát gyártásnak a módszertana. A megtörésük, a betörésük az, amit látunk. Tehát aki azt mondja, hogy igen, így kell bánni ezekkel, nehogy már elsírjam magam, mondja Bencsik Bubu András, nehogy már elsírjam magam ezeknek a bűnözőknek a láttán, hogy ezeket fenyítik, akkor hát végig kéne menni ezen az úton. Tehát nehogy már elsírjam magam, amiért betörik őket buzikurvának, és eladják a testüket a kuncsavtyaiknak. Nem? De így teljes a mondat, ebben miért nem állnak bele? Erre miért nem olyan büszkék? Mert a Szőlő utcai ügyet az nem lehet egyszerűen bántalmazási ügynek tekinteni. Hanem a teljességében, a komplexitásában kell ezt a dolgot látni. Úgy már nem fülik hozzá a foguk, igaz? Ásunk a mélyére ennek. Mert ennek a Szőlő utcai bántalmazásnak ennek van egy történetisége, és van egy nagyon beszédes analógia Orbán Viktor sorsában és múltjában. És én mondtam, hogy én meg elmegyek. Mondták, hogy szó se lehet, hogy én mondtam, hogy elmegyek, mondták, hogy nem, és fölöltöztem, és elindultam. Apám utol ért az ajtón, és hihetetlenül megvertem végszem. Hát tudtam, rásak reggel főkelni, de nagyon, szóval, hogy belém is rugott néhány rendesen, szóval, hogy egészen ő is nagyon kiborult, szóval ment előtt ez a duma, hogy én elmegyek, nem mész, elmegyek. Szóval volt, hogy ráhergeltük egymást, és aztán az erősebb győzött is. És emlékszem rá, hogy nagyon utáltam ebben az időben az öregemet. Azt, hogy vissza is lesz, hogy Nem, apám az egy ilyen szempontból, egy ilyen nagyon erőszakos ember egyébként, és nem, sőt a kezem mindig, emlékszem, amikor megvertek a kiabát is, hogy tedd le a kezed, meg ilyenek, ezt mondtad, hogy emlékszem, elég rossz élményként voltak, de ez bennem. Ez a Stockholm-szindrómás röhögés. Ahogy elröhögi magát. Ez kicsit olyan, mint a mi röhögésünk, amikor a saját nyomorult sorsunkon röhögünk, amikor éppen bántalmaz minket, de el akarjuk magunkat távolítani az élménytől, és ilyen Stockholm-szindrómással röhögünk mi is a saját nyomorunkon, nem? Nem ismerünk magunkra ebben? Ahogy faszom, elrontod a karácsonyi áhítatot. Menj haza! Azt figyeled, hogy Orbán szakasztott úgy verte a fiát, ahogy a Szőlő utcában szokás. Azt láttátok, hogy annak a srácnak, amikor a nevelője beleverte a fejét az asztallabba, akkor nem lett volna szabad előre rántania a kezét, hanem hagynia kellett volna, hogy a nevelője eltörje az orcsontját. De mivel maga elé rántotta a kezét, ami nem volt megengedve, kirángatta a padból, azután jött a megtaposás meg a megrugdosás. Tehát pontosan ugyanaz történt meg ezzel a növendékkel, mint ami az Orbánnal megtörtént, amikor az apja fenyítette. Le kellett tennie a kezét, és úgy kellett tűrnie az Orbán Viktornak, hogy az apja üti a fejét. És ha felemelte a kezét, akkor még tovább ütötte. Sőt, akkor meg is rugdalta. Nem ismerünk ebben a bántalmazó államra? Nem ismerünk ebben a bántalmazó nerre? Nem ismer a magyar társadalom erre a Szőlő utcai kölyökre önmagában? Nem ismer a bántalmazó államra ebben a Kovács Buna Károlyban? Szerintem hiába kérdezném Orbán feleségét. szerintem Orbán felesége nem áldozat, hanem bűnrészes. Szóval az van, hogy Orbán Viktor a saját apjává vált a magyar társadalommal szemben, meg a brüsszeli elitekkel szemben. De Putyinnal szemben és Trumppal szemben megmaradt önmagának. És olyankor nem emeli fel a kezét, amikor ütik. Olyankor leereszti. És hagyja és várja. Olyankor megadja magát. Úgyhogy Orbán Viktor valójában kettős szerepben van. Orbán Viktor azt teszteli, hogy az a másik valaki, az valóban egy agresszív állat, vagy pedig hát egy olyan fecsegő lipsi, amilyen szerepet ő is magára próbált, amikor még soros növendék volt. És hogyha azt tapasztalja, hogy ez egy vadállat, akkor visszagravitál a saját gyerekkori önmagába, és leereszti a kezét, és nem védekezik. Ha viszont azt tapasztalja, hogy egy ilyen félbuzi lipsi, akkor ad neki. És úgy csinál, mintha ő maga amúgy olyan lenne, mint az apja. Mintha valójában olyan lenne, mint a Putyin. Mintha valójában olyan lenne, mint a Trump. De valójában nem olyan. Valójában Orbán Viktor egy olyan Justin Trudeau, akinek nagyon imponál Vlagyimir Putyin. Nagyon szeretne Vlagyimir Putyinnak látszani, nagyon szeretne Vlagyimir Putyinnak érezni magát. De valójában nem az, hanem annak adja ki magát, annak az élményét szerzi meg. És ez attól függ mindig, hogy kivel találkozik, hogy kivel szembesül. Az a helyzet, hogy Orbán ebben a szerepjátékban az apja szerepét foglalja el mi velünk szemben, de amikor az ellentétes helyzetben van, és visszagravitál, visszaregresszál a gyerekkorába, és olyas valakivel szembesül, akire az apját projektálja, egy valóban erős emberrel, aki erősebb, mint ő, olyankor nem emeli fel a kezét, és ez egy hatalmas stressz, nem felemelni a kezét. És ez a nyakkendő igazgatás, ez a nyelvöltögetés, ez mind ezt a feszültséget oldja. Ennek a feszültségét, hogy most nem emelhetem fel a kezem, mert most újra az apámmal állok szembe. Csak egy nagyobb színpadon. Amikor egyetemre jártam, akkor egyszer az egyetem vendégül látta Eperjes Károlyt, aki hát tartott nekünk egy hosszú előadást, amiben elmesélte, hogy otthon megtalálta a nagyobbik gyerekét a kisebbik gyerekének a bölcsője mellett, ahogy a gyerek egy kést tart a kezében. Horror. És akkor az a kérdés, hogy milyen az a családi közeg? Milyen az az otthon, amiben ez meg tud történni? Mert én azt hiszem, hogyha egy szülő a nagyobbik gyerekét, a kisebbik gyereke bölcsője fölött egy késsel a kezében találja meg, akkor ott az a szülő valamit nagyon elbaszott. Édesapám egy levelet írt, már küzdött az elmenéssel, apám. 86 éves volt. Kisfiam, ezt a levelet add át a miniszterelnök úrnak. Mondom, papa, Fletónak. Nem, azt mondtam, a miniszterelnök úrnak. Tehát a Viktornak. De Viktor nem miniszterelnök, akkor a miniszterelnök úrnak. Apa, hagyjál már, Viktor. Azt mondtam, add át. Átadom a Viktornak, 2006. Odaadom a Viktornak, Viktorkám, ne haragudj, hogy. Odaadom neki, és mikor egy férfi úgy befelé nyeli a könnyeit. Na mi van, baj van, Viktorkám? Baj. olvasd, ilyen naplád van. Excellenciás uram, szerették egymást, úgy láttam. Lehet, hogy tudja, ha olyan történelem tanára volt, hogy ezt, ha nem, akkor bocsánatot kérek, hogy ezt most, de a kampány jelmondatának ajánlom, most is, ha Isten velünk, ki ellenünk. Talán nem tudja, de ha tudja, bocsánatot kérek. Ez Magyarország jelmondata. Szent István, mikor megkapta a koronát, a pápától, a római levélből ezt választotta Magyarország jelmondatának. Eleink Mohácstól, Doberdóig, Isonzóig, ha harcba mentek, harcosok klubja. Mindig így indultak. Ha Isten velünk, ki ellenünk. A valláskárosult Eperjes Károly igazolja a leghívebben, hogy ez egy vallás. Isten a felelős az uszításért, a lopásért, a hazudozásért, mindenért Isten. Máshogy nem is tehetett volna Orbán Viktor, mert Isten akarta. Isten jachtot vesz Mészárosnak, ki meri elvenni tőle? Ha Isten Mészárossal, kicsoda Mészáros ellen? Most kussoltok, igaz? Ő tényleg igazhitű. Ő tényleg nem kételkedik. És biztos vagyok benne, hogy bármilyen információhoz jut hozzá az intézményes lopásról, hitszegésről, hazudozásról. Ő mindent beilleszt a saját vallási narratívájába. És az egész tábor valójában így működik, bár kétségem sincs afelől, hogy senkinek nincs annyira erős hite, mint Eperjes Károlynak. Most következik valami nagyon kellemetlen. Én a helyetekben csak az egyik szememmel mernék oda nézni. És meg fogom védeni a gyerekeinket. Nem állok le, nem hagyom abba. Mert azt látom, hogy mindent meg akarnak úszni. Láttatok fegyveres nyomozókat Matol, Csinál vagy Kalettánál vagy K.N.T.-nél egyet is? Hajnal 4-kor gépfegyverrel megjelentek náluk? Nem. Csak azokhoz mennek, akik a pedofilokat akarják lebuktatni. Láttátok az ügyészség buzgalmát, hogy Tiborcz Éliosos lopásait vagy a többi mocskos tiklit leleplezzék? Egy darab ügyész nem láttam ott. Akkor nem aktívak. Bezzeg, ha Semjén Zsolt jó hírnevét kell megvédeni, akkor ugrik az ügyészség első szóra. Na én azt tudom mondani mindenkinek, hogy én nem fogok finomkodni. Nem fogok árnyaltan fogalmazni, hogy a szép lelkű fotelforradalmárok ízlésének valamilyen módon megfeleljek. Pontosan tudom, hogy mit kockáztatok, és pontosan tudom, hogy mit kockáztatunk. És nem is veszem félváról a fenyegetéseket. De ha a gyerekeinkért sem vagyunk hajlandóak akár kockázatot vállalva megküzdeni, akkor nem vagyunk méltóak az emberek bizalmára. Nem adom fel, nem hallgatok, és nem hátrálok. És tudom, hogy ti is ebben mögöttem álltok. Ezt üzenem minden Zsolti bácsinak. Az új DK. Gyurcsány plusz Mellek. Nem ugyanaz, mert Mellekkel több. Igen, igen, neki a DK a monogramja. Igen, valóban. Nem biztos, hogy a DK-t nevezték el róla. Lehet, hogy őt a DK-ról. Mit kockáztat Klára asszony? Nyomorult 2%-át kockáztatja? Hiszen az eseményhorizonton túlról kiáltozik. már csak látszata létezése, és milyen kurva kellemetlen, milyen kibaszott cringe. Ez itt, ahogyan cringe. Mennyire kibaszott cringe. Bazd meg, döbbenet. Hogy ez hogy képes ennyire hamisan, és most már azt gondolom, hogy ez nem a Gyurcsánynak a sajátossága volt. Mert ha a Gyurcsány személyiségéből következne, akkor nem lehetne a Klára asszonynak a szájában ugyanolyan cringe. Ez Piroska néni szelleme. Ez máshogy nem áll össze. Ez Piroska néni. És ez mindent meg is magyaráz. Sosem volt Feri, és sosem lett Klára, hanem mindörökké Piroska néni. Piroska néni volt, van, és... Maradjunk ennyiben, hogy volt és van. Én nem is értem, hogy miért erőlködik még. És bizonyára azért, mert Piroska néni nem adja fel, nem adhatja fel. És Piroska néni mondhatja azt a Ferinek, hogy Feri, elbocsátalak szolgálatodból. De a Klárának mindörökké, a vér jogán, a nemesi ház címerének jogán őriznie kell ezt a politikai vállalkozást, és hajtania kell továbbra is a nyomorult 2%-ot, mert ő nem adhatja fel. Hallgassatok meg egy benfentes információt a jó Istentől. Kíváncsi vagyok, hogy Orbán Viktortól mit fogok hallani, mert én a Jóistentől olyan információkat kaptam, amiről nem beszélhetek, és ami abszolút mellette áll, hogy rá szavazzunk. Most kire fog szavazni, azt tudja meg? Most Orbán Viktorra fogok szavazni, mondtam az előbb a megkapott információk alapján, amit fentről juttattak el hozzám. Mi nem ismerjük a benfentes információkat, csak a néni. Így könnyű, hogy az Isten súg neki. A benfentes kereskedés az csalás. A benfentes információ viszont nem az, mert ezt a hölgyet az Úristen választotta ki. Nem a hölgy volt az, aki az Úristenhez járult, hogy olyan információkat kér, amivel hát baszki, én a helyében fogadnék. Ilyen információkhoz jutok. Nyilván érdemes lenne. Biztos, hogy úgy van. Következzék Dajs Tamás kokain pillanata. Tehát ez magyar Péter magyar interjúját se hallotta? A Magyar Péter interjúját se hallotta? Nem láttam. Nem láttam? Az interjút nem láttam. Hát, nem. Ezt most még egyszer kérem. Tehát ez magyar Péter interjúját se hallotta? A Magyar Péter interjúját se hallotta? Nem láttam. Nem láttam? Az interjút nem láttam. Hát, nem. Dajs Tamást megszállta egy áldott szellem, amely fehér porképében szállott alá. Hogy is került ő? Hogy került ő meg a Szájer Brüsszelbe? Csak nem arról van szó, hogy ez a Brüsszel, ez a Lipsi fészek, ez a Szodoma, ez pont erre jó, hogy az ilyen alternatív életmódot folytató fideszesek, akik ennek a Fidesznek ehhez a rossz életű szárnyához tartoznak, ezek otthon érezhessék magukat valahol. Hogy ne itt Budapesten roncsák a levegőt, és esetleg keveredjenek kokainbotrányokba. A kukánál a függőlegesen kihúzott kokaincsík esete. Az igazán tiszta kokain az megáll, ha függőlegesen kihúzod. És így szippanthatod föl. Jaj, ti a szar kokainjaitokat vízszintesen húzzátok ki. Hát ennyit is érdemeltek, nyomorultak. Az inganaptár tele van vele. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Szijjártó Péter pillanat következik. Méghozzá egy nagyon nemzeti pillanat, a nemzeti önrendelkezés pillanata, amikor hát sikerül síkra szállni. Egy nemzetközileg nagyon súlyos a magyarságot, a magyar nemzeti önazonosságot érintő kérdésben. Munkácsot ért nyári rakétatámadás szóba került a moszkvai tárgyalásokon? Nem, az került szóba, hogy a háborút minél előbb be kéne fejezni, hogy semmilyen támadás ne történhessen. De ezt önök akkor nem hozták szóba, nyári munkácsi támadást? Az ilyen támadásokról akkor lehetünk biztosak, hogy soha nem fognak megtörténni majd, ha nem lesz háború. Tehát azt gondolom, hogy ha nem ásták volna alá egyesek a béke megállapodást Ukrajna meg Európa között, akkor ilyen támadásokra nem került volna sor, meg ha nem ásnák alá a béke megállapodásokat, akkor nagy esély lenne arra, hogy jövőben sem lennének ilyen támadások. Béketárgyalásokat aláásták egyesek Ukrajna és Európa között. Ukrajna és Európa között? Jó képességű. Magyar város rakétáznak az oroszok, de ez pont nem került szóba. Hát csak elrontotta volna a hangulatot. Hát egyesek aláásták a béke megállapodást, szegény Oroszországnak nem volt más választása, mint munkácsot rakétázni, hiszen 1500 kilométerre van a fronttól. Hát munkácsot, hát mi mást? És ekkora, tudod, ekkora a befolyása a magyar külügynek Moszkvában, hogy munkácsot rakétázzák. Pedig bizonyára tudják, hogy munkács magyar város. Csak épp leszarják. De ami a nagyobb baj, hogy Szijjártóék is leszarják. Benes dekrétumok sérthetetlensége, Benes dekrétumok kétségbevonására vonatkozó börtönbüntetéssel való fenyegetőzés. És semmi. Ez eddig nem ilyen beszélgetés volt. Jár a pont. Pintér Sándor pillanat következik, méghozzá a legveretesebb pillanatok egyike. Tudják, hogy hogy nevezhetik ki kétszer is Juhász Péter Pál, 16-ban és 21-ben is, miután már számos jelzés érkezett vele szemben? Szeretnék egy kérdést, vagy kérdést megfogalmazni. Ne álljanak elém. A rendőrség hibázását a miniszterelnök úr döntése és utasítása alapján egy külön ellenőr csapat vizsgálja. Ha vége van az vizsgálatnak, akkor meg tudom mondani önnek, hogy ki mit mulasztott. Azt is megkérdezték, hogy lemondok-e ennek a kapcsán. Az, hogy mások határozzák meg, hogy mikor mondjak le az ellenzésről, ezt hozzá vagyok szokva, el fogom a saját értékrendem alapján dönteni. Miniszter úr, hogy lehet, hogy még mindig 353 magára hagyott csecsemő van a kórházban? Miért nem tudták ezt megoldani az elmúlt egy évben? Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. Mintha egy kis embert szólítanál le az utcán. Ő úgy válaszol, hát mi köze neki ehhez? Hát hogyan? De igen, az a rossz hír, hogy azoknak a gyermekeknek Pintér Sándor a gyámja. Igen. Hát az van, hogy Pintér Sándor azért kapja a fizetését, mert őt bíztuk meg azzal, hogy ezeknek a szülőtlen gyermekeknek a gondozója legyen. Csak hogy már annyira régen uralkodik Pintér Sándor, meg a kurzusa, meg a NER társai, hogy már egyáltalán nem is emlékeznek arra, hogy mit jelent a szolgálat. Már nem, nem eszük ágában nincsen felidézni. És ha nem ő szülte, és ha nem ő hagyta ott, akkor ezzel most ki vannak segítve azok a csecsemők? Tehát ott vannak azok a csecsemők, Pintér a gyámja, és Pintér azt mondja, hogy nem ő szülte, nem ő hagyta ott. És ez most megoldja a problémát? De akkor miért miniszter? De akkor miért veszi fel az adónkat? Ha úgy hárítja el magáról, ha úgy rázza le magáról ezt a felelősséget, mint a kutya a vizet. Elfogyott az okosság, látom. Hát... azt tudjátok, hogy 2006-ban Gergényinek és Pintérnek közös utazási irodája volt? Ti tényleg azt hittétek, hogy ez két elit? Ez egy elit és ugyanaz. Sosem volt két elit. Kiderült, hogy Bayer Zsoltnak tudomása van egy súlyos bűncselekményről, és ő mégsem tesz feljelentést. Barátunk, harcostársunk, egy 12 órás autóúton félve, rettegve, dadogva, majdhogy nem sírva vallotta meg nekem, hogy ő homokos. 12 óra volt, órára volt szükség ahhoz, hogy ezt bemerje nekem vallani 20 évvel ezelőtt. Mondtam, hogy semmi baj, ettől mi még barátok maradunk. Ugyanez az ember 2 év múlva a legkisebb skrupulus fenntartás és zavar nélkül röhögve mesélte, hogy ő azért szeret többek között Tájföldre járni, mert ott kisfiúk is rendelkezésére állnak. 2 évre volt szükség ehhez, tehát értitek, ugye? Miért nem jelenti fel? Mi a faszér? Tudomása van arról, hogy egy gyermekmegrontó, pedofil bűnelkövető garázdálkodik, és Magyarországon él, és ő nem tesz feljelentést. Azért bűnpártoló Bayer, mert a barátjáról és a harcostársáról van szó? Mennyire lehet szent ez a harc, hogyha a gyermekmegrontás meg van engedve benne? Figyelj, a gyermekmegrontás az Magyarországon is bűn, és egyáltalán nem biztos, hogy aki gyermekmegrontásban utazik Tájföldön, az Magyarországon vétlen. Legalábbis ki kéne vizsgálni. És elhenceg vele a Hír TV-ben, hogy ő erről tudomást szerzett, és nem megy vele a rendőrségre, és miután a Hír TV-ben elhangzik, a rendőrség nem száll ki Bayer Zsolthoz, hogy rákérdezzen, hogy ugyan már, ki az a gyermek megrontó barátod és harcos társad, akiről beszámoltál, hanem ez a rendőrséget nem érdekli? Nem voltak értékelhető hozzászólások, úgyhogy ezt nem hangosítom ki. Lázár János beavat minket a politikai hazugság boszorkány konyhájába. Csak ilyen hideg számaim vannak, amit rázúdítok a választókra, és annyira megijednek Lázárinfo, hogy aztán ránk szavaznak, mert látják, hogy nem tudják visszaellenőrizni először, hogy a számok igazak-e. Ez egyik legfontosabb tudás, mert ki az az ember, aki ezeket a számokat vissza tudja ellenőrizni, ezért kénytelenek bízni bennem. Hogy lehet ilyen büszke a hazugságára, és én vagyok a genyó? Ez történik, ha a főnököt kiállít az emberek elé, és egész nap hazudoznod kell. Az van, hogy néha kifogysz a hazugságokból, és önkéntelenül kimondod az igazat. Itt ez történt. Véletlenül, és a Lázárnál egyre többször repedezik fel a hazugság fala. De egyre többször mondja el, hogy hát van a jóféle hazugság, meg a rosszféle, a miénk a jóféle. Ezek így egymás után produkálja a gyurcsányi pillanatokat. Ezek ilyen öszödi beszédbe illő dumák, bazd meg. Egy nyomós érvel hangzott. Azt mondja a fiatal ember, hogy ő szeretne egy laza, fiatalos kormányzást. És itt nehéz vitatkozni, az az igazság. A teniszszövetségben sikerült ezt a fonákot, meg az adogatást olyan szintre hozni, hogy az tényleg laza és fiatalos. Na, jöjjön a Orbán az új Gyurcsány csúcs pillanata. Ez a hitellehetőség, Ez egy védő pajzs. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Elrettentő erőt akartunk szervezni magunk mögé. Azt akartuk, hogy azt lássa a világ, hogy aki Magyarországnak neki jön, az veszíteni fog ebbe a csatába. Nekünk olyan szövetségeseink vannak, akik mellett esélytelen minket megtámadni. Az, hogy Magyarországot, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetés nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet folytogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ez Amerikakkal mi megoldottuk. Igen. Igen. Dollár jobb oldal. Igen. Az a dollár, ami az IMF kapcsán még a hazaárulás bére volt, ugyanaz a Trump küldeményeként a nemzeti megmaradás záloga. Ugye? Még a szóhasználatuk is azonos, bazd meg! Védő pajzs! Orbánból Gyurcsány lett, és Gyurcsány eltűnt, mert a magyar politika csak egy Gyurcsányt bír el. Ezért nincs több, nem egy-két Gyurcsány, bazd meg! És ez a nagyon rossz üzenet az Orbán rendszernek, hogy a Gyurcsány visszavonult. Ez a végkezdete. Az a helyzet, hogy most már saját Gyurcsányuk van. Most már ők a világ szégyene, mert a Gyurcsány hát elhasználódott. Hát igaz, hogy nagyon sokat köszönhetnek neki, nagyon sokat használták, de végül kitaposták, mint egy rossz cipőt. És ki lett baszva? Orbán Viktor felteszi a 1 millió dolláros kérdést. Beszéljünk hát egyenesen. Hová lett a pénzünk? Az adók, a járulékok. Hová a rengeteg temérdek hitel, amit a kormány megkérdezésünk nélkül vett föl, de nekünk és unokáinknak kell majd kinyögni. Hová lett a pénzünk? Ugye mennyire másképp hangzik ez, mint a pénzügyi védőpajzsnak a biztonsága? Megyesi és Gyurcsány adóssága az rossz adósság, bezzeg a nemzeti hazafias eladósítás. Az egészen más. Az egészen más. És jól mondta. Nem csak azoknak a forrásoknak az eltulajdonítását, törvénytelen eltulajdonítását szervezik meg központilag, hanem most már azokat a pénzeket is, amelyeket egyébként nem a magyarok állítottak elő, hanem az Európai Unióból küldenek nem a kormánynak, hanem önöknek, Magyarország polgárainak. Azokat a forrásokat is maffia módszerekkel tüntetik el, amit azért küldenek nekünk, hogy Magyarország a történelem sorscsapásai után erőforráshoz juttasson, és azokat egy történelmi léptékű fölzárkózás érdekében, a magyar emberek életszínvonalának javítása érdekében használhassuk föl. A maffia módszerek nem változtak, csak a mafiózó családok. Az apró Dobrev Gyurcsány klán és az Orbán Tiborcz klán. Két nemes család viaskodott 20 éven át Magyarországért, és nem volt jó választás köztük. Bárcsak ne lett volna igazam. Picsába. Mindkettőt kipróbáltuk. És az Orbán klán nyert, mert tehetségesebb volt, így az ártalom is nagyobb, de magasabbról nagyobbat is lehet esni. Dolgozni kell a kormánynak, nem külföldre mutogatni, nem az ukránokról beszélni, nem a szankciókról. Ukrajna! Túl magasra rakta fel a lécet magának Orbán Viktor, bazd meg! Mi okozza ezt a zavarodottságot? Azt mondja, hogy nem Ukrajnáról kell beszélni, de miért mondja ezt? Hiszen Ukrajnáról fog beszélni. Másról se fog beszélni, mint Ukrajnáról. Az a helyzet, hogy Orbánnak túl sokáig volt szerencséje. Ez a 4-2-3, ez egyszerűen olyan nagyon sokáig tudta büntetlenül kontraszelektálni az elitjét Orbán, hogy végül most már tényleg hülyékkel van körülvéve. És erről az útról már nem tud visszafordulni. Egyszerűen az ő általa választott troll politika túl sokáig volt sikeres, és most, hogy csődöt mond, már nincs mire leváltani. Már a kocka el van vetve. Már az összes kreditjét föltolta rá. Ezért nincs is mit tennie ez ellen. Hát most időutazzatok velem egy kicsit. Egy olyan korba, amikor Magyarország politikája szakasztott, az volt, ami ma. Aki a Szovjetunió, aki Sztálin oldalán áll, az a humanizmus, a haladás, a béke oldalán áll. Aki pedig a túlsó oldalon foglal helyet, az akarva vagy akaratlan, az embertelen, gonosz, háborús gyújtogatók szekértolója, a népelnyomó imperialisták szolgája, a béke és az emberiség ellensége. Itt tényleg megállt az idő. Én azt hiszem, hogy ez az illiberális rezsimnek a tényleges történelmi küldetése. A moszkovita bolsevizmus már beárazta magát Magyarországon, és most eljött a moszkovita nemzeti radikalizmus ideje, hogy most ez is beárazódjék. És aztán jöhet a polgári társadalom, hiszen azt még nem próbáltuk ki. Vagy naív vagyok? Jön egy olyan szijjártó pillanat, ami nagyon sok mindent megmagyaráz. Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár. Mondd el, hogy merre járhat ő. Mondd el, hogy szeretem. Mondd el, hogy kell nekem. Mondd el, hogy senki más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, son a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj. Szállj el, kismadár, nézd meg, merre járhat ő. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj. A szégyentelenséget kicsiben, kis tétek mellett kell begyakorolni, hogy aztán külpolitikát lehessen alapozni rá. És hogy tapsoltak, bazd meg ott azok? Nem tudták, hogy minek tapsolnak, bazd meg. Ja? Hát az lehet. Következik egy műsorrészlet. 2007-ben az a Demokrácia Részvénytársaság című műsorban beszélgettünk Magyar Dávid kollégámmal a Gyurcsány uralmának a kilátásairól, és arról, hogy mibe fog ez torkollani, bár ne így alakult volna. Én azt gondolom, hogy egy kicsit távlatibb perspektívába helyezzük az Összödi beszédet. Azt gondolom, hogy a baloldalnak Magyarországon Kun Béla óta nem ártott annyit senki, mint Gyurcsány. Én ezt komolyan gondolom. Tehát az, ami itt Gyurcsány után jön, tehát utánam az özönvíz, ezt olyan jogosan, mint mondhatja még, most Gyurcsány, még senki nem mondhatta. Én még Gerő Ernőt szerettem volna mondani, de... És tudod, hogy mit érzek? Hogy amiután ő távozik, azután Orbán Viktornak nem egy ciklusa lesz, és nem kettő. Tehát itt nem 4 év vagy 8 év Orbán lesz, hanem 16 vagy 20. És ez most még talán így a Fletónak a nyomasztó súlyától görnyedve, nem is érezzük, hogy ez mekkora baj lesz. Az a baj, hogyha meg lesz a második ciklusa Orbánnak, mert pedig meg lesz, ő is tanult azért Fletótól is, akkor viszont ez a műsor többet nem fog felcsendülni. Talán nem... 4 évet kibír Orbán alatt, de 8-at biztos nem. Figyelj, egyébként amit mondtok, az teljesen aláírom, de ennek de ez nagyon nagy baj. De várjál, nem jött volna, Fletó, akkor maradt volna ez a váltógazdaság, és az embernek meg lett volna, a hülye parasznak meg lett volna annyi öröme, most magamra gondolok, csak nehogy valaki magára vegye, persze rajtatok kívül, kedves hallgatók, viccelek. Szóval még annyi öröme meg lett volna a hülye parasznak, hogy jól van lopnak, uszítanak, meg garázdálkodnak, de 4 éve meg hazudoznak. De 4 évenként én vagyok az úr. 4 évenként elhúznak a vérbe, és elgondolkodnak, hogy hogyan jobban. Aztán visszajönnek, és meg... Tehát, hogy itt az, hogy a Gyurcsányit hosszabbított egy ciklust, ez kitérített mindent a maga kerékvágásából. Hogy is mondják ezt? Az idő az kitért a maga kerékvágásából. A téridő kontinuum megbomlott. Igen, azt hiszem, hogy a téridő kontinuum megbomlott összödön. És most jön az, hogy Orbán Viktor fogja szerintem ezt a 4 lovat majd bevinni a révbe. És hogy ott a révbe mi lesz, hogy ránk ott mi vár, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy egy betonhordó lesz a lábunkon, és be leszünk lökve a vízbe. Én legalábbis úgy érzem. Mi kép volt arra vonatkozóan. Ha már megérkeztünk a révbe. Anno Domini 2007. Szólítsatok prófétának, gecik. Tiszába. A Tiszatóba. Most következik az az úriember, akinek feltettek egy kérdést, ő nem értette a kérdést, és mégis helyesen válaszolt. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Én vagyok az erős. Itt valaki nem értette meg a kérdést, és mégis helyesen válaszolt. Ez olyan csodálatos, hát itt a NER lelki hangoltságának a quintesszenciájára tapintunk. Én vagyok az erős. És tudod, félreértette a kérdést, nem a kérdésre válaszolt, de kifejeződött benne valami nagyon neres, valami nagyon fideszes, valami, amit az egész rendszer, a rezsim minden pórusából ez párolok ki. Ez az én vagyok az erős. Most pedig következzék a Nyugger Szoci himnusz. Ez a valójában egy egész nemzedéknek az érzésvilágát fejezi ki, és hát én nagyon szeretném, hogyha egy nap ez lenne az ország himnusza. A pénztárcámba, de nincsen pénzem csuhaja. Ha nincs benne, majd lesz benne, a miniszter majd tesz bele, de csuhaja. Ha nincs benne, majd lesz benne, az Orbán Viktor majd tesz bele, de csuhaja. Drága Rozika, ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka A pénztárcámba, de nincsen pénzem csuhaja. Ha nincs benne, majd lesz benne, a miniszter majd tesz bele, de csuhaja. Ha nincs benne, majd lesz benne, az Orbán divató majd tesz bele, de csuhaja. Drága Rozika, hogy szerezzek pénzt. Himnusznak való anyag. Egy olyan nemzeti nyugger minimumot fejez ki, amit nem tud megsemmisülni Magyarországon, és már nem is fog. Sajnos lassan véget ér ez a repű. Mert minden jónak vége van egyszer, nekem meg lassan távoznom kell, mert hamarosan karácsony lesz a szó minden értelmében. De még egy videóval adós vagyok nektek. Ez az a videó, amiből nemzettudatot meríthettek. Nemzeti önazonosságot tanulhattok. Hogyha ezt megnézitek, feltöltekeztek nemzettudattal, akkor jöhet a szent ünnep. Ezt ajánlom nektek, mint az apu azért iszik, mert te sírsz népének karácsonyra. Utazott a vonaton a zsidó, a paraszt, a pap, meg az apáca. Egy vagomba ültek, szembe egymással. Zakatol a vonat, zakatol. Két város közt több óra hosszan. Egyszer fülkel a zsidó, illedelmesen meghajul, és azt mondja, elnézést kérek a becés társaságtól, én elmegyek húgyozni. El is ment. Az apáca pedig meglüki könyökével a papot, és mondja neki, hogy tisztelendő atyám, incseli ezt az embert, ha visszajön, hogy ilyen csúnyát nem mondja máskó, hogy húgyozni, mert ez káromkodás. Hát a pap meg mivel, hogy ember szerető barát, azt mondta a parasztnak, hogy maga mellett ül, incsele maga. Paraszt azt mondta, majd jó. Visszajön a zsidó, leül, a paraszt megköszörült a torkát, és azt mondta neki, hogy hallja maga Rebeka picsából levágott, hérvat vágott, koszos, faszú zsidója, hogy a Szveti Pávle nyomja magába azt a rohadt, büdös, koszos faszát. Hát muszáj magának bejelenteni, hogyha kimegy húgyozni, kilógassa azt a tripperes, szangyeros, rohadt faszát, hát úgy picsán rógom, hogy rögbe zsinagógába tántorgó nagybőgőnek nézi az édesanyja tripperes, szangyeros, vaspalos, csimbalom szöggel kivert picsáját. Ha mit gondol maga, mik vagyunk minkit? Falhóvert, lófaszok? Ez a tisztelendő nővére kibaszott bátás kurva, akinek a jelenlétében illetlen, mordatlan szavakat lehet használni, hogy húgyozni! amikor ezt a tisztelendő nővér meghallotta, elájult. A pap pedig köröstöt vetett és azt mondta, hogy na most már mindannyian baszhatjuk. Köszönjük a 2025-ös figyelmet, ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz a 25-ös évre. A motto, amivel búcsúzni tudok tőletek erre az évre, az úgy hangzik, Márai Sándortól, az igazi trauma számomra nem az a Magyarország, amelyik elveszett, hanem az, amelyik megmaradt. Az inga mindannyiunk felett! A polgári átalakulás mindenek előtt! Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Köszönjük a figyelmet, ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánok!